NPO Radio 1 met Jort Kelder. Ja, aanstonds in Dr. Kelder en Co. een gründlich oordeel over 16 jaar Angela Merkel en de iets minder grondige staat waarin zij Duitsland achterlaat. Voorts, een jonge dokter die vindt dat we sofort moeten kappen met het kapotmaken van proefdieren. En jawel, alles wat u altijd al wilde weten over de quantumcomputer, maar steeds weer vergat te vragen. Dat en nog zowat na de nieuwsstellingen bezorgd door Dorald Megens. Veel politieke reacties op de uitspraken van demissionair staatssecretaris Mona Keizer vandaag. In een interview in de Telegraaf nam zij vanochtend afstand van de coronapas en het coronabeleid van het kabinet. Politiek verslaggever Wilco Boom. Wilco, ze is onderdeel van het kabinet, mevrouw Keizer. Kon ze dit zomaar zeggen? Nou, eigenlijk helemaal niet, Dorald, want het kabinet hoort met één mond te spreken. En Keizer die doet dat dus niet. Die neemt ondubbelzinnig afstand van het kabinet en van haar collega De Jonge, de coronaminister. Volgens haar is het beleid en dan vooral de coronapas niet meer uit te leggen nu 85% van de bevolking gevaccineerd is. Nou, van Keizer is bekend dat ze allang vindt dat de coronamaatregelen te diep in de economie ingrijpen en in de evenementenbranche. In het kabinet trok ze altijd aan het kortste eind als daarover gediscussieerd werd. En kennelijk is ze daar zo gefrustreerd over geraakt dat ze nu haar verhaal in de Telegraaf doet. Precies op de dag dat het coronatoegangsbewijs bij de meeste horecazaken en evenementen wordt ingevoerd. Maar het is dus hoogst ongebruikelijk en absoluut not done. En wordt er op gereageerd in Den Haag? En zo ja, hoe? Nou, officiële reacties krijgen we niet van het kabinet en van het CDA. Hè. Keizer is van die partij. Fractieleden van het CDA houden zich onbereikbaar. Ze reageren ook niet op appjes. Maar achter de schermen begrijpen we wel dat het bij de CDA-ministers als De Jonge en Grapperhaus, dat die echt woedend zijn over wat zij ervaren als een aanval in de rug van hun collega, die in het verleden dus al vaker kritisch was over het coronabeleid, maar zich er wel steeds bij neerlegde. En andere partijen in de Kamer, D66 en de PvdA, vinden het onverklaarbaar wat Keizer doet. Want het ondergraaft het beleid en het maakt ook het werk van de BOA's veel moeilijker. Hè. Die moeten de naleving van de pas gaan controleren. Nou, en Wilders van de PVV concludeert dat de pas de prullenbak in kan. Als ik dit zo hoor, als jij dat zo op een rijtje zet, dan denk ik dat dit niet zonder politieke gevolgen blijft. Nee, dat ligt inderdaad niet voor de hand. Ze neemt zo ondubbelzinnig afstand van het beleid en ook van haar partijgenoten. Ja, dat moet wel gevolgen krijgen. Keizer kan eigenlijk maar twee dingen doen. Haar woorden terugnemen of aftreden. Ja, woorden terugnemen, dat zou natuurlijk ongeloofwaardig zijn. Ze kan niet meer zeggen dat ze het zo niet heeft bedoeld. Hè. Ze heeft langdurig kennelijk met de Telegraaf gesproken en heeft daarover nagedacht. Dus ja, dan blijft aftreden over en misschien vanmiddag al. Dat zou het zoveelste demissionaire bewindslid zijn dat dan moet vervangen worden. Ja, je kan wel zeggen dat de sleet erop zit op dit kabinet. Ja. Dankjewel, Wilco Boom was dat vanuit Den Haag. Ja, vanaf vandaag moeten mensen dus een coronabewijs laten zien als ze naar een restaurant of een café of een stadion gaan. In Den Bosch is onze verslaggever Onno Beukers. Lunchtijd is het. Daar onder de Sint-Jan zien mensen die coronapas als een probleem, Onno? Nou, inmiddels niet meer onder de Sint-Jan, hoor. Oh. Ik sta nu bij de markt. Oké, dus netje verderop. Ja. Ook veel terrassen zijn inderdaad. En die terrassen zitten vol en dan moeten mensen af en toe naar de wc. En dan staat er iemand bij de deur en die scant de code, de QR-code. En dan gebeurt dat. Ja, de mensen die hier op het terras zitten, die hebben er niet zo heel veel problemen mee. Je hoorde het net Wilco ook al zeggen, 85% van de Nederlanders is ook gevaccineerd. Dus dat betekent natuurlijk ook dat die mensen allemaal een QR-code hebben, een coronapas hebben en dus ook zonder moeite overal binnenkomen. Maakt niet hetzelfde als dat ze het er misschien niet helemaal mee eens zijn. Ik heb net in ieder geval een aantal mensen hier op de markt daarover gesproken. Anderhalve meter, we mogen weer bij elkaar staan. Ja, gelukkig wel. Of maakt het eigenlijk niet zoveel uit? Merkt u weinig verschil? Hoe zit dat? Ik merk weinig verschil, moet ik zeggen. Ik merk weinig verschil. Feest toch, of niet? Ja, laten we het maar zo noemen inderdaad. Ja. Of merkt u er eigenlijk toch al niet zo heel veel van? Nou, dat laatste vooral inderdaad. Ja. Nou is er wel een coronapas voor teruggekomen. Heb je die bij je, of niet? Die heb ik bij me, ja. Dat klopt. Is dat een probleem dat je die nu moet laten zien? Nee, voor mij niet. Omdat ik hem toch heb, vind ik het een kleine moeite. Kijk, de mensen maken er natuurlijk een gruwelijk probleem van. Hè? En ja, iedereen is natuurlijk niet zo vriendelijk tegenover elkaar. Hè? Laten we nou geen probleem meer maken. Dat is toch niet nodig? Meer principieel, beter mee eens dat dat ook nodig is? Dat niet helemaal, want het wordt wel opgelegd nu. Of in ieder geval, je wordt wel van je vrijheid beroofd, vind ik. Op het moment dat je niet gevaccineerd bent. Dus je gaat hem eigenlijk proberen zo min mogelijk te laten zien? Nou ja, als het moet. Ik heb hem toch, dus dan laat ik hem zien. Dus we gaan zo meteen nog wel even wat drinken? Ja, we gaan dadelijk. We zijn nu onderweg naar de lunch. Hartstikke goed, veel plezier. Dank je. Reacties in Den Bosch op de coronapas. Onno Beukers was dat. Dank je wel. In een park in Almelo is gisteravond iemand doodgestoken. Het slachtoffer is een man van 54. Hij werd rond middernacht door voorbijgangers gevonden in het Schelfhorstpark. De politie heeft vanochtend in Almelo een verdachte opgepakt, een man van 29. De voormalige CDA-minister van VROM, Pieter Belaerts van Blokland, is overleden. Hij was van 1977 tot 1981 minister in het eerste kabinet van acht. Daarna was hij burgemeester van Apeldoorn en commissaris van de Koningin in Utrecht. Pieter Belaerts van Blokland was 88. De derde vrije training van de Grand Prix van Rusland gaat niet door vanwege de regen. Of de kwalificatie vanmiddag wel door kan gaan, dat is nog even afwachten, is nog onduidelijk. Als die ook wordt afgelast, is de kwalificatie morgen vroeg, een paar uur voor de race in Sochi. Het NOS-journaal. De verkiezingen in Duitsland morgen lijken de spannendste in jaren te worden. De koplopers, SPD en CDU-CSU, komen steeds dichter bij elkaar. En ook zijn er nog veel zwevende kiezers. Politieke partijen halen dus alles uit de kast om nog wat stemmen te winnen. Er wordt volop geflyerd, worden bloemen uitgedeeld. Ook in Potsdam vanmorgen zag verslaggever Josephine Trehi. Guten Morgen, dürfen wir Ihnen noch einen kleinen Blumengruß mit ins Wochenende geben? Schwierig auf dem Fahrrad, danke. Op de wekelijkse markt in het centrum van Potsdam zijn de verschillende politieke partijen nog druk bezig. Dürfen wir noch einen kleinen letzten Gruß mit ins Wochenende mensen aan te spreken. Bij de stand van de SPD worden vooral rozen uitgedeeld. Kan ik nog die laatste informatie metgeven? Heb ik, wil ik niet. Gestern schon gewählt. Es war die schwierigste Wahl meines langen Lebens. Wirklich, bis zum Schluss. Wieso? Die Möglichkeit der vielen Koalitionen und das. Aber es ist spitze, in so einem Wahlkreis hier zu sein, wo zwei Spitzenkandidaten sind. Ja. Und das ist eigentlich das Leuke hier in Potsdam, dass sowohl der Lijsttrekker von der SPD als der Lijsttrekker von die Grünen komt hier vandaan. Bij jullie is dat Olaf Scholz. Ja, het is die eenmalige situatie die es nog nie in Deutschland gab, dat twee kandidierende voor het ambt des Bundeskanzlers, der Bundeskanzlerin, aus dem gleichen. Nou is het zo dat allebei de lijsttrekkers sowieso wel in de Bondsdag zullen komen, maar het is toch ook wel een beetje een prestigeding dat ze winnen hier in hun eigen kiesdistrict. Ja, natürlich. Also gerade weil klar ist, wer hier gewinnt oder viel schlimmer. Es ist natürlich auch ein bisschen lastig, um noch Bundeskanzler zu werden, als du in je eigen Kiesdistrikt verloren. Das fühlt doch ein bisschen raar. Einfach oder wir hoffen sehr und kämpfen bis zum letzten Moment dafür, dass es eine Mehrheit gibt, die das auch möglich macht. Ein paar Meter verderop hebben de Groenen een standje opgezet. Groene parasol. In plaats van rozen delen ze hier zonnebloemen uit, wat ook het logo is van de Groenen. Ik ken het beide, ik heb met beiden schon begegnet. Oh ja? Ja? Maakt dat het extra moeilijk om te kiezen? Het is extra schwierig, maar man kan das ja auch sich dann überlegen, wen man persönlich stärken möchte. Mevrouw heeft het moeilijk, zegt ze, want ze vindt allebei de lijsttrekkers, kent ze persoonlijk en vindt ze ook goede ideeën hebben, maar heeft besloten om voor Annalena Baerbock te gaan van de Groenen. Insofern, brauchen wir eine starke Grüne in Deutschland. Frau krijgt ook een zonnebloem. Goedemorgen. Goedemorgen. Möchtest du lieber zonnebloemen oder rozen? Ach, rozen. Rozen is nog schöner. Van de SPD. Ach, van de SPD. Nee. Grün, grün is goed. Ja, brauchen wir grün. Ja, danke, tschüss. Bijdrage was dat vanuit Duitsland van Josephine Trehi. Dan de WK wielrennen in België. Daar zijn de vrouwen inmiddels begonnen aan de wegwedstrijd. Ook titelverdedigster Anna van der Breggen rijdt mee. Het is haar laatste race als profrenster. Wielercommentator Gio Lippens. Gio, vrouwen zijn ongeveer een half uurtje onderweg. Is er al een kopgroep? Nou, er was een kopgroepje, een Sloveense en een Argentijnse, Bravec en Roland. En ja, die kregen een paar seconden, maar die werden weer teruggepakt door het peloton. Dat is eigenlijk wel vreemd, want normaal zie je toch eigenlijk vanaf het vertrek het ontstaan van een kopgroep. Denk nog maar even aan de Olympische Spelen, waar Anna Kiezenhofer uiteindelijk won. Zij bleef over in een kopgroep. Nou, dat gebeurt vandaag niet. Het is wel een beetje onrustig in het begin van het peloton. Maar er is nog 136,5 kilometer te rijden. En eigenlijk zit alles bij elkaar. Nu rijdt er weer een groepje van vier vrouwen weg. Ook daar geen grote namen bij. Kortom, ja, onrustig, maar nog steeds geen echte kopgroep. De laatste vier edities was er een Nederlandse winnares. Hoe zit dat vandaag met de kansen? Nou, die kans is heel erg groot. Je zou bijna zeggen van alle acht de Nederlandse vrouwen kunnen wereldkampioen worden. Dan moet je er meteen bij zeggen minus één. Want Anne van der Breggen heeft zelf al geroepen dat ze zichzelf niet in staat acht om zichzelf op te volgen. Hè. De afscheidswedstrijd, vandaag de laatste koers. Ze voelt zich toch niet goed genoeg. Dat is al een tijdje zo. Kortom, Anne van der Breggen, die zie je dan ook wel eens af en toe op kop rijden. Om inderdaad zo'n paar koploopsters terug te halen, wat we net ook hebben gezien. Maar voor de rest, Lucinda Brandt, Amy Pieter, Chantal Blaak, Ellen van Dijk, Annemiek van Vleuten, Demi Vollering en Marianne Vossen zijn allemaal kansrijk om hier wereldkampioen te worden. Dankjewel, Gio. En het mag geen verrassing zijn. We blijven het volgen hier op NPO Radio 1. Inmiddels bijna 11 over 1 het weer nog. Zon in het zuiden, in het noorden wat meer bewolking. Maar ook daar komt de zon er vanmiddag steeds vaker bij. Ongeveer 22 graden straks. Ook morgen veel zon, maximaal 24 graden. Morgenavond in het binnenland wel weer meer bewolking en kans op een regen- of onweersbui. En Bianca Damink hoest op de weg. Er staan vooral files door wegwerkzaamheden dit weekend. Onder meer aan de noordkant van Amsterdam. Daar sta je vast bij de Koentunnel en op de A8 bij Zaandam. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch heb je ook een kwartier vertraging voor knooppunt Everdingen. De A2 is dit weekend dicht vanaf dat knooppunt. Omrijders staan daardoor in de file op de A27 van Utrecht naar Gorkum. Vertraging daar is ruim een half uur tussen Nieuwegein en Noorderloos. En er is een ongeluk gebeurd op de A4 van Amsterdam naar Den Haag bij Hoogmade. Vertraging daar is ook ruim een half uur. Vanaf Nieuw-Vennep kom je in de file terecht en er zijn twee rijstroken dicht. Nou, wat een gedoe allemaal. Dankjewel. In Nederland is ze populair, maar heeft bondskanselierin Angela Merkel het de afgelopen 16 jaar eigenlijk wel zo dolletjes gedaan als moederkloek van Duitsland en Europa? Verder gaan we het hebben over het onrecht dat wij proefdieren aan. Dan bedden we even met de grote werkgevers over de dikke rekeningen die het kabinet naar ze doorschuift. En duiken we in een wonderenwereld waar u het heus alleen alles over wilt weten. Let maar op. Namelijk die van de kwantumtechnologie. Dat onverwijld na de mededelingen van de middenstand. Ster. Omarm je gevoel voor avontuur. Ontdek deze winter het buitenaards mooie Noord-IJsland. Bezoek bevroren watervallen. Bewonder het Noorderlicht. Verken vulkanische landschap op een sneeuwscooter. Ontdek Noord-IJsland met Voigt Travel. Noordijsland.nl. Nu in het Lalique Museum. De Stijl. Theo van Doesburg en tijdgenoten. Met werk van Rietveld, Mondriaan, Kandinsky en Van der Lek. In de historische Hansestad Doesburg. Ontdek het buitenaards mooie Noord-IJsland met Voigt Travel. Ga naar noordijsland.nl. Geen haast, ik neem de tijd. Ik rijd relaxed alle buren blij. Ja, doe maar lekker rustig aan. Want een relaxte rijden maakt de buurt blijer. Buurtje happy. Maak ook je buurt blijer. Meedoen is makkelijk. Ga naar Veilig Verkeer Nederland. Professioneel boekhouden? Wij gaan voor de service van Twinfield. Twinfield.nl. Gaslicht.com. Bekijk nu onze top 5 duurzame energiedeals. Gaslicht.com. Kroonkozijn. Al jaren sterk in kunststof kozijnen. Met 15 jaar garantie op de mooiste kozijnen van Nederland. En altijd bij u in de buurt. Kroonkozijn. Uw regionale kozijnpartner. Ga voor uw dealer in de buurt naar kroonkozijn.nl. StudyTube is het leerplatform dat medewerkers inspireert om aan hun toekomst te werken. Want hoe meer je medewerkers zich ontwikkelen, hoe meer perspectief jouw organisatie heeft. StudyTube. Designed with your future in mind. Hoe laat je goede relaties weten dat je blij met ze bent? Door een mooi boek of leuke kalender voor ze te bestellen. Wij hebben al een voorselectie voor je gemaakt. Ga naar managementboek.nl/toprelatie. Evaluatie gezondheidsclaim Boswellia is lopende. Als je druk hebt, is het belangrijk om tot rust te komen. En daarvoor moet je juist bewegen. Door te bewegen, zorg je voor jezelf. Vul je voeding aan met Vitepro en ondersteun je gewrichten met Boswellia serrata. Bestel Vitepro nu met 50% korting op vitepro.nl. Coronabesmetting op de werkvloer? Bel Medicorps. Binnen 2 uur al uw medewerkers getest. Medicorps. Houdt organisaties open. Dit weekend Art Laren. Kunst kijken en kopen onder de bomen van de Larense Brink. Ster. NPO Radio 1. Avro Tros. Radiotherapie tegen hypes en hysterie. Met Jort Kelder. Ja, luisteraars, ahoy. Welkom bij Dr. Kelder & Co. Uw wekelijkse portie ratio in reddeloze, redeloze en raadloze tijden doen we vanuit de brug op de Routerseiland campus van de Universiteit van Amsterdam. Heden diagnoses over het demissionaire kabinet dat moest buigen voor de dure wensen van de Tweede Kamer en besloot de rekening met grote boze bedrijfsleven te declareren. Begin deze eeuw was Duitsland de zieke man van Europa. Onder Merkel leek het aardig te gaan, maar is dat wel zo? En dan het coronavaccin dat in uw arm gespoten is. Eerst getest werd dat op dieren. En dat als dan onze jonge dokter ligt, dan stoppen we daarmee. Waarheen leidt de weg van de kwantumonderzoekers? U denkt, dat is voor nerds. En dat is het ook wel een beetje, hoor. Maar het is toch wel interessant, want het gaat ons allemaal aan. Heden aangeschoven Ton Nijhuis, directeur van het Duitsland Instituut en hoogleraar Duitsland Studies hier aan de Universiteit van Amsterdam. En de natuurkundige Floris Zwanenburg, professor dokter ingenieur aan de Universiteit Twente. Tevens mededirecteur van het Center for Quantum Nanotechnology in Twente, hetzelfde Twente. Eerst even beginnen met jou, Ton. We gaan het over Duitsland hebben. Is er eigenlijk verdriet in Duitsland dat het in de rest van de wereld wij, Nederland, altijd gericht op de Anglo-Saxische wereld? Het gaat vaker over Boris Johnson en Donald Trump dan over Angela Merkel. Nou, verdriet in Duitsland is er eigenlijk niet zo. Want ze maken zichzelf ook liever klein. Om geen angst naar buiten te veroorzaken. Maar het is natuurlijk voor ons niet goed. Want Duitsland is ver weg het belangrijkste land voor ons. Zeker economisch. En de aandacht voor de Anglo-Saxische landen staat in geen verhouding tot het belang voor ons. Ja. Ja, we gaan het straks ook over wetenschap hebben. 120, 130 jaar geleden was Duitsland de basis van de chemie, van de natuurkunde, noem maar op. Wij gaan het straks hebben over eigenlijk wat Angela Merkel niet zo goed heeft gedaan. Duitsland is in veel opzichten een ouderwets land. Nou, dat zou ik nou ook weer niet zeggen. Maar het is wel een land wat nu in de stijgers staat. Mm-hmm. Kijk, onder Angela Merkel, je zei al, Duitsland was de zieke man van Europa, is het Duitsland 16 jaar heel erg goed gegaan. Mm-hmm. Met een florerende economie, met een export die ook steeds groter werd. Bijna geen werkloosheid, et cetera. Mm-hmm. En nu zien we dat Duitsland toch een aantal boten heeft gemist. De boot van de digitalisering. Mm-hmm. Ze zijn te laat gekomen met e-mobiliteit en dergelijke. Dus er moet de komende jaren veel gebeuren. Zeker. Floris Zwanenburg, daar gaan we het over hebben. Wij gaan straks Einstein tegen de wilde haren instrijken. Want we gaan het over kwantumtechnologie. We hebben eigenlijk een technologie waar hij niet zo in geloofde. Klopt, Einstein was een religieus man. En een van de implicaties van de kwantumtheorie is dat we deeltjes beschrijven alsof ze in verschillende toestanden tegelijkertijd zijn en dat die beide een kans hebben. En Einstein sprak de woorden: God dobbelt niet. Hij wilde er niet aan dat de natuur fundamenteel statistisch van aard is. Razend interessant. Maar hoe kan ik mijn luisteraars nu nog ingeschakeld duidelijk maken dat ze moeten gaan luisteren? Want het is ook wel een... Omdat wij die gekke eigenschap gebruiken om een radicaal nieuwe technologie te gaan ontwikkelen. Wat we noemen de kwantumtechnologie. En het kan de doorbraaktechnologie van de 21ste eeuw zijn. Nou, ik verheug me zeer op dat gesprek. Maar alvorens wel dat belangrijkste aftrappen eerst. Hyper de hype, hoera! Ja jongens, dit was natuurlijk de week dat Louis van Gaal even het eenmalige trainerschap van zijn oude clubje Telstar overnam. Lekker belangrijk. Dan was het ook de week dat Nicky de Jager een toespraak hield in de VN. Dat ging niet over hoe je nagels of je mascara zitten, maar dat ging dus over de rechten voor transpersonen. En we hadden ook Boris Johnson in de Verenigde Naties. Hij wellicht een eeuwenlang juist geachte gedachte uit de westerse televisiegeschiedenis. Luister maar. And when Kermit the Frog sang, "It's not easy being green," I want you to know that he was wrong. It is easy. It's not only easy, it's lucrative and it's right to be greeny. But he was also unnecessarily rude to Miss Piggy, I thought. Ja, hij is zo geestig, die John. Oké, dat doe je dan voor in de Verenigde Natie. Okay. Het was ook de week waarin het demissionair kabinet bovenop vrijwel alle dure wensen van de Tweede Kamer besloot het daaraan verbonden bonnetje door te sturen naar het bedrijfsleven. Waar de Rutte-kabinet aanvankelijk inzet op verlaging van de lasten voor de werkgevers, is de trend thans radicaal de andere kant op gebogen. Dus het is tijd om... Even bellen met Ingrid Thijssen, voorzitter van VNO-NCW. Ingrid, ben je daar? Ja, daar ben ik, meneer Kelder. En aan de voetballijn, je staat op het veld, hè? Bij een van je kinderen. Ja, Ja? Ja, dat klopt. Dus als er gescoord wordt, dan ga ik natuurlijk wel even juichen. Maar ja, jullie hebben niet erg gescoord deze week, hè? Want de bond gaat hard door naar het bedrijf. Ik heb even een sommetje gemaakt in het laatste Rutte-kabinet. Dit is een derde kabinet. De lastenverzwaring voor het bedrijfsleven, 5,1 miljard. Daartegenover 4,8 miljard lastenverlichting voor burgers optisch. Een miljard of 10 de verkeerde kant uit wat jullie betreft. Nou, niet per se de verkeerde kant op, want lastenverlichtingen voor burgers zijn natuurlijk van harte gegund. Mm. Maar je hebt wel gelijk dat het afgelopen kabinet, nu het demissionaire kabinet, inderdaad een flinke rekening al per jaar bij het bedrijfsleven heeft gelegd. Overigens was natuurlijk de afgelopen 20 jaar ook al een totale lastenstijging in Nederland per jaar van 25 miljard gerealiseerd, waarvan ook 2/3... wel door het bedrijfsleven wordt betaald. Terwijl het beeld bestaat dat bedrijfsleven eigenlijk geen belasting betaalt. Ja, dat is natuurlijk een hardnekkig beeld. Dat heeft natuurlijk te maken met een aantal fiscale constructies die via Nederland konden in het verleden. Want daarmee ook, zelfs Obama heeft op een gegeven moment gezegd, Nederland is een belastingparadijs. Nou, dat is allemaal al, die hazenpaadjes zijn allemaal inmiddels dichtgezet. En gewoon überhaupt de lastendruk voor bedrijven in Nederland, maar ook de tarieven voor bijvoorbeeld de winstbelasting, de VPB, die zijn helemaal niet zo laag als veel mensen denken. Dat klopt. Ongeveer het gemiddelde, ja. Oké, nu hebben we van de week dus die actie gehad in het parlement dat er uiteindelijk werd gezegd, de verpleegkundigen gaan meer verdienen. Uiteraard ook zeer gegund, maar dat gaat het bedrijfsleven betalen door een verhoging van de winstbelasting. Gaat dit pijn doen of zeg je van, dat poetsen we wel weg? Nou, kijk, onze zorg is dat bedrijven natuurlijk, zeker als het gaat over verduurzaming, voor enorme investeringen staat de komende jaren. En dat het natuurlijk ontzettend zonde is wat dat betreft, om dan bedrijven af te romen. Bij de woningcorporaties begrijpen we inmiddels allemaal van, die verhuurdersheffing, daarmee room je geld af. Dan worden er geen nieuwe betaalbare duurzame huizen gebouwd. Mm-hmm. En voor het bedrijfsleven geldt precies hetzelfde. Dus dat vinden we met name echt zonde. Ja, maar de toon ook, in de verkiezingsprogramma's, was natuurlijk toch die trend van meer lasten naar het bedrijfsleven, die er fiscaal is het beeld dan, misschien zijn de feiten anders, altijd wat makkelijk mee wegkomen. Kun je dat nog keren ergens, Ingrid? Of zeg je, wij zitten gewoon in de hoek waar de klappen zitten, ik blijf lekker aan de voetballijn staan? Nou, dat laatste zeker natuurlijk. Zeker nu het weer mag, sinds corona, zeg maar. Ook weer langs de lijn. Nou, kijk, ik denk dat het ongelooflijk belangrijk is dat het bedrijfsleven laat zien, en dat doen we ook overigens, dat we met de goede dingen bezig zijn. Zoals bijvoorbeeld verduurzaming, oplossing van het stikstofprobleem. We hebben een sociaal akkoord gesloten dit voorjaar met vakbonden. Wat toch ook zorgt dat uiteindelijk flex beperkter wordt en flex ook duurder wordt. Dat is natuurlijk ook een grote wens gemiddeld in de samenleving. Dus ik denk dat het ontzettend belangrijk is, dat wij ook laten zien dat we met de goede dingen bezig zijn. Is er één ding wat je wel hebt binnengehaald de afgelopen periode? Want het lijkt alsof jullie alleen inleveren. Is er iets wat VNO-NCW zeer vreugdevol stemt dat het binnen is getrokken in de lobby? Nou, ik ga ervan uit, eerlijk gezegd. Ja, kijk, het hele coronasteunpakket, dat is natuurlijk dat in de eerste plaats. Tientallen miljarden. Dat hebben we uiteindelijk naar zowat 100% weten te krijgen. Dus en het ruimste van ongeveer de hele wereld, hè? We zijn er echt zeer genereus in geweest. Ja, daar zijn we zeer genereus in geweest. En dan mogen we ook, daar zijn we natuurlijk als lobby succes heel erg trots op. Maar Nederland mag er ook trots op zijn, want dat heeft ontzettend veel economische schade beperkt. En daarom herstellen wij binnen Europa nu ook het snelst. Daarmee dan gefeliciteerd. En nu voorwaarts, hoe staat het? Wat is de stand? 0-0. Dus het kan nog alle kanten. Nou, wat harder juichen. Misschien valt er een call. Ik dank je zeer, Ingrid Thijssen, voorzitter van NCW. Jongens, we gaan door met Duitsland. Even kijken. We gaan het over 16 jaar Angela Merkel hebben. Hoe kijken wij terug op deze dame? Angela Merkel is, je zou moeten zeggen, van alle landen in de wereld is Angela Merkel in Nederland het populairst. Dus dat wij Nederlanders zijn heel erg pro-Angela Merkel en terecht. Omdat zij heeft natuurlijk een aantal eigenschappen die goed bij onze politieke cultuur passen. Ze is niet autoritair of bullish. Ja. Ze is een moderator die heel goed kan luisteren. Ook gevoel heeft van de belangen van kleinere landen. Ze is wat ze vroeger zeiden, een moedige figuur, een kloek. En dat daar voelen wij ons vertrouwd bij. Meer vertrouwd dan bijvoorbeeld bij een Macron of zo, die met zijn grote plannen komen, waarvan we denken van, oh, wat zou dat kunnen betekenen? Even voor de luisteraar nog, want je hebt je eerder geïnteresseerd, Ton Nijhuis, hoogleraar Duitslandstudies en ook directeur van het Duitsland Instituut. Jij staat natuurlijk voelsmatig wel aan de kant van Duitsland. Ik bedoel, het is gewoon je werk. Tegelijkertijd hebben we altijd een moeizame verhouding met Duitsland op een bepaalde manier, maar dat komt door het verleden. Ja, nou goed, toen ons instituut begon in 96 was er nog sprake van een heel negatief Duitslandbeeld. Mm-hmm. Maar op dit moment is Duitsland het meest populaire land. Yep. En Duitsers het meest populaire volk in Nederland. Berlijn de hipste stad van Europa. Berlijn de hipste stad. En ook hier weer, mondiaal gesproken, is Duitsland het meest populair in Nederland. Mm-hmm. Dus wij hebben het meest positieve Duitslandbeeld van alle landen in de wereld. Tot zover even het positieve, nu even toch het negatieve. Over Duitsland wordt veel geschreven gezegd, achterlijk land op het gebied van digitalisering. Dus dat land is een industriële grootmacht. Die auto-industrie is daar natuurlijk ongelooflijk. Maar één, ze misten het van Tesla in het begin met de elektrische auto. En aan de andere kant de digitale economie. Ja, alle grote digitale bedrijven komen uit Californië of uit China, maar niet uit Duitsland. Wat is daar misgegaan? Hebben ze de boot gemist? Nou, laten we met de auto-industrie beginnen. Duitsland heeft het natuurlijk 16 jaar ongelooflijk goed gedaan. En Duitsland zat hoog in het segment van auto's. En met fossiele auto's natuurlijk. Ja, met fossiele auto's. Maar ze konden onbeperkt verkopen. Ja. 40% van de Duitse auto's gaan naar China. De Chinese markt die groeide en bleef maar groeien. Dus het was in zekere zin was het ook een beetje gemakkelijk. Je hoefde niet te innoveren of je op e-mobiliteit te richten, omdat je je auto's toch tegen een hele goede prijs kwijt kon. Maar dat is een remmende voorsprong dus. Dat is een remmende voorsprong en dat zien we nu, ja. Ja, maar en die digitalisering, ik begrijp ook als je Duitsland, als je de grens overgaat, Duitsland ingaat, merk je het eigenlijk meteen al op je telefoon. Het vertraagt. Duitsland is lang niet zo doorvezeld als Nederland. Nee, je komt gelijk in wat de Duitsers noemen een funkloch terecht, dus je hebt verbinding raakt verbroken. Ja, maar je lacht er een beetje bij. Maar dat is toch ongelooflijk triest voor het grootste, belangrijkste land van Europa. Hoe kan dat? Ja, dat heeft verschillende redenen. Duitsland is slecht met glasvezel. Het is natuurlijk een veel groter land. Ja. En voor bedrijven die dat moesten aanleggen is het natuurlijk interessanter om in de steden veel mensen te bedienen dan dat hele platteland te bedienen waar relatief weinig mensen wonen. Dus dat is een foute inschatting geweest. Het tweede, wat belangrijk is, in Duitsland zijn de ministeries relatief autonoom en is er geen coördinatie geweest van het digitaliseringsbeleid, met als gevolg dat die ministeries elkaar de tent uitvechten. Ja. Dat is niet goed. Het derde is dat Duitsland een federale staat is. Dus heel veel wordt niet in Berlijn gedaan, maar op deelstaatniveau. Is het bijvoorbeeld in Beieren, waar ze altijd zeggen laptops und lederhosen, dat is het daar beter? Door de CSU geleid altijd. Dat valt nog wel mee. Ja, ja. Dus ook bij maar dan toch, gebeld. Okay. München is goed, maar als je in Frankenland of zo bent, valt het ook wel weer tegen. Maar je hoort vaak, kijk, die Gerhard Schröder, de vorige SPD-kanselier, die heeft die economie hervormd. De pijnlijke maatregelen genomen, gesneden hier en daar. Dat was veel. Merkel heeft eigenlijk op de winkel gepast. Wat heeft ze nou eigenlijk gedaan? Nou, ze heeft natuurlijk het voordeel gehad dat Schröder belangrijke hervorming heeft doorgevoerd. Maar ze heeft op andere plekken, in andere dingen ook gewoon een beetje geluk gehad, zeg maar. Dat die Chinese markt zo groeide. Ja, dat haar verdienste. Maar ook, tegenwoordig wordt er nauwelijks meer over nagedacht. Maar de euro is voor Duitsland natuurlijk een hele goedkope munt. Ja, stel dat Duitsland nu op de D-mark weer zou overgaan, dan zou die 30-40% duurder zijn. Ja. Dus eigenlijk kan de Duitse industrie heel goedkoop verkopen als je dat vergelijkt met de Italiaanse of de Griekse. En ruil daarvoor krijgen ze dan wel weer alle Zuid-Europese schulden op hun dak die ze kunnen afbetalen, samen met ons. Maar goed, dat is een beetje de deal die we nu maken, geloof ik. Daar is het natuurlijk ook mee kort gaan. Dat heb ik bij Merkel ook altijd wel typisch gevonden. Zeer gewaardeerd, moedig, stabiel. Maar ook emotionele momenten. Of het nou ging om de energiewende. Dus in één keer naar Fukushima, de kerncentrales dicht. Of toen de vluchtelingencrisis, we zetten de grens open, daarna weer dicht. Ze heeft van die emotionele beslissingen genomen. Eurobonds, in feite, die Europese financiering vorige zomer. Dat ze ineens, boem, omdraait. Dat is waar. Ze is niet programmatisch. Ze heeft geen grote visie of zo, of geen programma wat ze wil uitvoeren. In die zin is ze wel heel pragmatisch, maar dat doet ze deels ook vanuit de buik. Met wat die atoomautistiek betreft, dat sluiten van de kern in. Dat was natuurlijk ook wel een politieke calculatie. Want ze dreigde de verkiezingen in Baden-Württemberg te verliezen. Ja, maar... En ze hoopte nog net even dat te kunnen draaien. Maar Tom, en dit is kleine politiek. Ik bedoel, het gevolg ervan... Ja, het lijkt een hele mooie beslissing. Maar het gevolg is, oké, ze hebben het beter gedaan met die windmolens dan wij. Maar door bijvoorbeeld windstilte dit jaar... hebben ze de grootste bruinkool CO2-uitstoot ever gekregen. Omdat die kerncentrales dicht staan. Dit is toch een totale inschattingsfout? Dit was in die zin een hele domme actie, ja. Dus het is niet goed om altijd vanuit je buik iets te doen. Ja. Want je had natuurlijk een transitie. Energie nodig. Mm-hmm. En die was er niet. En dat is bruinkool geworden en steenkool. Ja. En dat heeft tot meer CO2 geleid. Gebeurde precies wat niet de bedoeling was. Ja. Maar goed, ik zit nu ontzettend op Merkel in te hakken. Maar ook omdat in Nederland inderdaad beeld dat is fantastisch. Wat ze hier vaak vinden leuk dat ze de grenzen openzetten. Ik kan iets positiefs over Merkel zeggen. Want natuurlijk, je zei op de winkel passen, dat klopt. Heel prudent op de winkel passen. Maar ze was en is een fantastische crisismanager. Ze heeft een enorm gevoel voor het... Niet met de vuist op de tafel slaan, maar het masseren, het goed naar mensen luisteren, momentum het ook. Zoeken van een gaatje, of een geitenpaadje zou Rutte het noemen. Ja. En ze heeft ook een heel goed gevoel voor timing. Sommige mensen willen te snel zijn. Ja. Als je te snel met een oplossing komt, dan kunnen anderen dat ook weer niet verkopen. Dus ze heeft uithoudingsvermogen. En al dat soort eigenschappen hebben er natuurlijk wel toe geleid dat ze Europa toch heel mooi en stabiel door grote crisis heeft gevoerd. Dat moet ook zeker gezegd worden. Wil jij iets zeggen? Ik dacht dat mijn andere gast iets wilde zeggen. Wat gaat wie gaat de opvolger worden, weten we niet. Wie gok je? Ik denk Laschet. Dus toch CDU, ja? In plaats van SPD. Ja, omdat iedereen natuurlijk Scholz zegt. De CDU trekt alweer wat bij. En je moet je ook voorstellen, onder de bevolking is Scholz wel populairder, maar je kiest in Duitsland niet op Scholz of Laschet. Je kiest op een lokale politicus of een landesliste, maar daar staan ze ook niet op. En als eigenlijk de oude CDU-kiezer in het stemhokje staat... Kiest hij voor stabiliteit? Ja, hoewel Scholz het gaat niet... Scholz is niet een wilde figuur of zo. Nee, Scholz is... Maar de SPD... Is van financiën. Voelen mensen het dan toch als iets wat mogelijk bedreigend zou zijn. Dus ik weet het niet. En kan er ook nog een... Ik ga er geen fles wijn om verloot, maar... En de angst natuurlijk bij de wat meer conservatieve Duitsers... dat als je op de SPD stemt, dat je er die linker... een echt heel links oude communistische partij feitelijk... en de groene bij krijgt. Dus dat je een heel links kabinet krijgt... wat Duitsland echt niet kent. Zo links. Nee, maar dat is ook een angstscenario dat in de praktijk niet zal plaatsvinden. Dat wordt door beide partijen gebruikt. Scholz gebruikt het om de linkervleugel van de SPD erbij te houden. Mm-hmm. En de FDP, de liberalen, wind uit de zeilen te nemen. Ja, want die kunnen zijn, namelijk hebben ze een zwakkere onderhandelingspositie. Maar de CDU-CSU gebruikt het om te zeggen van... nou, kies Scholz en we krijgen de communisten. Ja, een bekende dreigement natuurlijk. Wat ligt er voor die opvolger? Maakt het eigenlijk zoveel uit? Want Duitsland is wel zo stabiel... dat of je nou een beetje naar links of een beetje naar rechts... het toch ongeveer pro-Europees zal blijven. Daar zal geen grote schokken plaatsvinden, toch? Nee, daar zullen geen grote schokken plaatsvinden. En Duitsland is eigenlijk een land met een permanente grote coalitie. Iedereen moet erbij betrokken worden. Mm-hmm. In die zin zijn die eigenschappen van Merkel... zijn deels van Merkel zelf, maar ook zitten Duits... deels ook ingebakken in de Duitse politieke cultuur. Dus ook de nieuwe bondskanselier zal voorzichtig zijn... zal vooral een moderator zijn... en zal ook op Europees niveau proberen... Niet met grootse plannen te komen, maar met duwen en trekken. Het klinkt niet ambitieus. Nee, het klinkt niet ambitieus, maar het netto-effect is wel dat Europa nog leeft. En, en grootse ambitieuze plannen is mooi voor een fotomoment. Maar vervolgens gebeurt er natuurlijk niks en dat leidt tot frustratie. Oh ja. Dus we moeten op een of andere Europa... die motor aan de praat zien te houden. En dat kunnen de Duitsers wel. Dat kunnen een motor aan de praat houden, dat kunnen ze als geen ander. Nee, maar dan toch. Als je zegt, we houden Europa aan de praat... je kan het ook aan de tyfus houden met een beetje geld hier. Je zag nu bijvoorbeeld in dat hele conflict met die Australiërs die onderzeeboten gaan kopen en onderzeeërs in Amerika in plaats van in Frankrijk, dus laten we zeggen in Europa. Ja. Europa gooit gewoon geen gat in een natte krant. Of het over de chipindustrie hebben, over de maar wij zijn gewoon niet leidend. En moet Duitsland dus niet leiding nemen? Laten we dat voorbeeld eens nemen. Biden heeft Nord Stream 2, de gasleiding met Rusland, toegestaan met als het ware de impliciete afspraak van dan ondersteunen jullie ons ook een beetje met China. Wat hebben Frankrijk en Duitsland gedaan? Die hebben 3 weken voordat Biden geïnaugureerd werd als president een handelsdeal, een Europese handelsdeal met China gesloten. Ja. Waar Biden helemaal niet op zat te wachten. Dus we kunnen de Verenigde Staten gelijkmakertje. Maar is er een kans dat Duitsland zich toch meer gaat manifesteren? En nou refereer ik niet aan de fatale vorige eeuw, niet op die manier, maar toch ook zich meer laat zien, ook militair meer aanwezig wil zijn. Gewoon een land wil zijn dat voor het goede staat en ook daar bereid is voor op te lopen. Nou, ik zie voor Duitsland wel grote internationale uitdagingen als het gaat om China en Rusland. Ik zie geen politieke cultuur die ertoe leidt dat ze ook meer verantwoordelijkheid op militair gebied echt zouden willen nemen. Er wordt wel veel over gesproken, maar in de praktijk zijn ze daar toch heel voorzichtig. Maar vergeet niet, Duitsland komt wel heel goed voor zijn eigen belangen op. Voor zijn handelsbelangen. Duitsland verdedigt ook wel de belangen van de Duitse auto-industrie in Brussel. Zeker. Dus het is niet zo dat men alleen maar en hun belang in Oost-Europa, natuurlijk toch altijd op Duitsland gericht. Ten slotte, is er vanavond nog een spannend einddebat, of is dat geweest nu? Dat is geweest. Oké, dus daar hoeven we niet meer naar te kijken. Want wat is het moment, wat even voor de luisteraars, waar moeten we nu nog op letten voor wat er morgen gaat gebeuren? Gewoon uitslapen, maar de exit polls, lijkt mij het belangrijkste. We gaan duimen. Dankjewel, Ton Nijhuis, hoogleraar Duitsland Studies en directeur van het Duitsland Instituut. En dan nu vers wetenschappelijk talent. De jonge dokter. Zeker, daar is hij, Anne van Veen, dokter Anne van Veen. 20 september gepromoveerd in de Universiteit Utrecht. Of Mice, Monkeys and Better Science. Verklaar u nader. Ja, ik heb onderzoek gedaan naar de geschiedenis van dierproeven en alternatieven voor dierproeven in Nederland vanaf 1950 tot nu. En daar heb ik gekeken naar een aantal case studies bij het RIVM en vooral veel aandacht besteed aan de ervaringen van proefdieren en hoe die door de tijd heen zijn veranderd. En wat er dan vaak wordt gezegd is, nou, er is ontzettend veel veranderd sinds 1950. Er is veel meer aandacht gekomen voor het welzijn van proefdieren. We hebben een dierproevenwet. We zoeken met z'n allen naar alternatieven voor dierproeven. En dat zie ik inderdaad terug, maar wat mijn proefschrift laat zien is dat er, als je dieper kijkt, ook heel veel nog hetzelfde is gebleven. Mm-hmm. Als je kijkt vanuit het perspectief van zo'n proefmuis, ja, misschien zit ik nu samen met een andere muis in een mooiere, grotere kooi. En misschien word ik iets eerder doodgemaakt, zodat ik minder pijn lijd. Maar ik zit nog steeds wel in die kooi en ik heb daar helemaal niks over te zeggen. Met andere woorden, we zijn nog steeds antropocentrisch als het gaat over dierproeven. Antropocentrisch? Ja, dus we vinden de mens staat boven andere diersoorten. Ja. En we vinden het ook nog aan de mens om beslissingen te maken over dierproeven of ze wel of niet toelaatbaar zijn. Zit diep in onze cultuur, hè? Ja, zeker. Wat is je studiegebied? Ben je filosoof? Dit valt onder history and philosophy of science. Ja. Ja, dus je vindt eigenlijk de mens waant zichzelf te superieur. Wij beschikken over deze hele aarde en al zijn bewoners. Alsof het ons toekomt. De Bijbel schrijft dat ons, geloof ik, ook voor. Maar in dit programma zijn we niet zo pro-Bijbel. Als in, we zijn niet zo pro-religie. Toch, ben jij activist of ben je wetenschapper? Ja, allebei. Het sluit elkaar kan niet dat? Uit. Ja? Dat kan zeker, ja. Want wat is er dan wetenschappelijk aan? Jij presenteert eigenlijk een wetenschappelijk dilemma, een filosofisch dilemma. Mogen wij over de dieren beschikken? En jouw antwoord is nee. Dan is natuurlijk de andere vraag, die ook onderzoekers zullen stellen, hadden we dan al die medicijntjes wel gehad? Worden al die rochelende bejaarden nu nog leven? Nou ja, dat zijn eigenlijk twee vragen. En de eerste vraag is, kijk, het is natuurlijk een heel politiek onderwerp. Ik had kunnen doen alsof ik heel neutraal erin was, geen enkele positie in het debat kunnen innemen. Maar dan reproduceer je gewoon het dominante denken, wat net zo goed een politieke keuze is. Mm-hmm. Ik kan niet zeggen hoe de wetenschapper nu voor had gestaan, hadden we nooit dierproeven gedaan. Ja. Nee, dat is gewoon niet te weten. Dat weten we, zullen we niet weten. Ik denk wel dat de trend jouw kant op is. Maar ja, of het echt afgeschaft gaat worden, weten we niet. We hebben het over hoeveel proefdieren nog in onze moderne, tussen aanhalingstekens, wereld? Volgens de telling van volgens de EU-methode in Nederland zo rond de 400.000 per jaar. Maar natuurlijk lang niet alle dieren tellen mee. Het gaat om niet-menselijke gewervelde dieren. Zeg maar lagere dieren. Wat we dat als dat zien, tellen we überhaupt niet. Ja. Ja, ik had zelfs de indruk even dat jij net in de gedachten van de muis verplaatst. Het is goed dat je empathie voor een muis voelt, maar ik weet niet of de muis zich echt realiseert waar die aan toe is. Nou, die is natuurlijk niet in dezelfde manier die taal denken zoals ik het net zei. Maar ik denk dat het wel kan helpen om je daarin te verplaatsen. En natuurlijk laten muizen best wel zien dat ze liever niet in die situatie zitten. Want ze bijten soms. En bovendien, anders zouden we die kooien niet nodig hebben, toch? Ja, ja. Denk je dat je nog tijdens jouw leven, of misschien zelfs nog wel op hele korte termijn gelijk gaat krijgen, dat je zin krijgt? Nou, ik vrees dat dat niet zo gaat zijn. Maar ik hoop toch daaraan bij te dragen dat we wel steeds kritischer worden op de dierproef. Wat ga je nu doen met je dissertatie? Waar ga je werken nu? Ik werk nu bij de Radboud Universiteit als postdoc, waar ik onderzoek doe naar de versnelling van de duurzame voedseltransitie. Waar natuurlijk ook dat antropocentrisme een grote rol speelt. Ja, het antropocentrisme. Dat is jouw studieobject. Ik dank je zeer, Anne van Veen. Zeggen wij, hora est. Dokter Kelder en Kool. Ja. Met Jort Kelder. Ik moet nog wel even zeggen, Anne, we moeten eigenlijk nog wel even naar jouw t-shirt kijken. Je hebt geen audio nu, je bent weggelopen. I'm alive, Schrödinger's cat. Ik kan het niet helemaal. Als je voor de camera gaat staan, kan de luisteraar het ook zien. Want dat is meteen iets wat ik mijn volgende gast ga voorleggen. Professor, oh, wacht even. We gaan eerst even wielrennen met Gio Lippens. Is een WK wielrennen gaande. Wat zweten de meisjes weer? Vertel, Gio. Ja, zeker. Ze zweten behoorlijk. Het is een graadje of 21 in het Vlaamse land. Ze zijn vertrokken uit Antwerpen. Anderhalf uur geleden zo'n beetje. En ze zijn nu via Mechelen op weg naar Leuven. En daar moeten ze een aantal plaatselijke ronden gaan rijden over verschillende hellingen. 20 hellingen in totaal. En die echte finale, dus die echte laatste 100 kilometer, ja, die moet nog beginnen, want ze zijn bijna op het lokale parcours aangekomen. Normaal gesproken is er altijd een kopgroep. Dat gebeurt gewoon altijd in dit soort wedstrijden. Het zijn vaak de wat naamloze renners die dan op kop rijden. Maar op dit moment komt niemand weg. De favorieten die houden alles in een ijzeren greep. En we hebben nog 115 kilometer te rijden. Dus over een kilometer of 10 zo'n beetje komen ze op dat lokale parcours met de eerste klimmetjes. Ja, Jot, en ik kan me toch niet voorstellen dat er op dat moment niet gedemareerd gaat worden. Dan zal de koers wel openbreken, zoals dat zo mooi heet. Maar als je nu naar die hele groep van vrouwen kijkt, dan zie je gewoon dat hele peloton breed uit over de weg. De Belgische vrouwen met Lotte Kopecky als een van de grote favorieten rijden daar ook op kop. De Duitse vrouwen ook sterk vertegenwoordigd. En het gekke is, Oranje, eigenlijk toch wel de grote favoriet voor dit kampioenschap. Want de afgelopen 4 maal werd er een Nederlandse wereldkampioene bij de vrouwen. Die zitten wat verderop in het peloton. Die houden zich nog rustig. Maar geloof maar, die komen straks tegen het einde van de wedstrijd echt wel naar voren. En dan gaan ze proberen om die regenboogtrui, de trofee dus, voor de wereldkampioen te veroveren. Gio, hoe kan jij zo ongelooflijk zonder haperingen lullen? Dat lukt mij nooit. Ademhalen terwijl je praat. Dat is misschien wel een techniek, ik weet het niet. Ik dank u zeer. Veel plezier daar bij het WK wielrennen, Gio Lippens. Door hier aan tafel, professor dokter ingenieur Floris Zwanenburg. Hoofddocent aan het Mesa Plus Instituut voor Nanotechnologie te Twente. Ja, we gaan het over nanotechnologie, over natuurkunde hebben. Ik snap er geen flikker van. Mag ik dat zeggen? Dat mag je zeggen. Nee, maar ik zeg het nu. Okay, ik denk de meeste mensen denken, ja, nanotechnologie, wat is dat toch? Ja, nou, nanotechnologie, dat is eigenlijk een instrument dat gebruiken wij om dingen op nanoschaal te maken. En bijna iedere technische universiteit heeft een zogenaamde clean room, waarin wij die nanotechnologie gebruiken. En dat is ons instrument om uiteindelijk, in mijn geval, kwantum-experimenten te kunnen doen. En dat kwantum, want net even in het voorgesprek al over, in de start van Einstein geloofde daar niet zo in, God dobbelt niet. En jij gelooft daar wel in, want de wetenschap wijst ook die kant op. En dat is het aardige, want ik introduceerde net voordat we naar Gio Lippens gingen, even onze jonge dokter van dienst met het t-shirt over het Schröders-experiment. En dit is dus een onvoorstelbaar toeval. Jij zit eigenlijk in een onderwerp wat helemaal over dit experiment gaat, wat op haar t-shirt staat. Maar er was geen overleg tussen jullie. Nee, is er niet geweest. Leg even uit voor de luisteraar, wat is het Schröders? Nou ja, Schrödinger's kat is misschien wel het bekendste proefdier aller tijden. En dat was gelukkig een gedachte-experiment. Maar daarin was de kat zowel dood als levend tegelijkertijd. Want wat Schrödinger deed in zijn gedachtenexperiment, zijn gedankenexperiment, is dat hij die kat in een doos stopte en hij koppelde het leven van die arme kat aan een kwantumdeeltje. Mm-hmm. Nou, en dan kom je dus in de rare wereld van de kwantummechanica, waar deeltjes in 2 toestanden tegelijkertijd zijn. En in de ene toestand zou er een dodelijk gas vrijkomen waar de kat door doodgaat, en in de andere toestand blijft hij leven. Dus de enige manier om die kat goed te beschrijven is dat hij dood en levend tegelijkertijd is. En allebei hebben een kans. Ja. En dat is waar Einstein moeite mee had. Dat de natuur statistisch is van aard. dat kon Einstein nog niet verwerken. Terwijl er toch wel aardig wat in dat hoofd kon. Maar jij wijt dat aan zijn gelovigheid. Dat vermoed ik, ja. Nou, hij zei inderdaad, God dobbelt niet. En goed, dit is wel een stuk metafysica, hè, de interpretatie. Mm-hmm. Wat betekent het? We meten iedere dag dat die kwantumtheorie klopt. En dat we het statistisch kunnen beschrijven. Of hij nou echt statistisch is, dat is meer een inderdaad wat ik zeg, metafysica, dus filosofie. Ja. Dus misschien dat de heer aan de overkant daar beter wel over kan zeggen. Ja, nou, voordat we over de relevantie, hoe het toegepast wordt en alles, er zijn ontelbaar veel toepassingen natuurlijk van kwantumtechnologie. Laten we eerst eens even naar een hele bijzondere natuurkundige gaan luisteren. Richard Feynman, Nobelprijswinnaar. Een briljante man, brandkastkraker, begrijp ik, bongo-speler, grondlegger ook van de kwantummechanica. Luister even naar Feynman. The behavior of things on a small scale is so fantastic. It's so wonderfully different, so marvelously different than anything that behaves on a large scale. You say electrons act like waves. No, they don't exactly. They act like particles. No, they don't exactly. They act like a kind of a fog around the nucleus. No, they don't exactly. And if you would like to get a clear, sharp picture of an atom, so that you can tell exactly how it's going to behave correctly, and have a good image, in other words, a really good image of reality, I don't know how to do it. Ja, jij wilde dit fragment van Feynman horen. Leg uit. Ja, nou ja, je hoort hier zijn fascinatie voor die kwantummechanica. En wat hij ook zegt, eigenlijk tussen de regels door, is niemand begrijpt die kwantummechanica. Dat is ook een uitspraak van hem. Mm-hmm. En hij zegt, we proberen een beeld te krijgen van een deeltje, als een bal of als een golf of als een wolk. Maar eigenlijk klopt het allemaal niet. En ook dat beeld dat een deeltje op twee plekken tegelijkertijd is, dat een kat dood en levend is, dat kunnen wij mensen niet bevatten. Ja. En waarom begin je er dan toch aan? Nou, juist daarom. Dat vind ik het fantastisch, dat we in ons lab iedere dag die kwantummechanica zien. Ja. Wij nemen iedere dag deeltjes waar die je nooit met het blote oog kunt zien. Mm-hmm. He, dus je hebt eerst gehad in de eerste helft van de 20e eeuw de ontwikkeling van de kwantumtheorie. En het in de afgelopen 30, 40 jaar, ze hebben ontzettend veel kwantumexperimenten kunnen doen wereldwijd. Ja. En al die theorie kunnen toetsen en verder uitwerken. En nu, en daarom daar praten we ook vandaag over, komt de tijd waarin we het ook kunnen gaan toepassen. Ja. We hebben zoveel begrip dat we het kunnen controleren en gebruiken voor radicaal nieuwe. Want dat was natuurlijk de discussie. Kijk, we kennen allemaal die chipindustrie. Je hebt ook twee soort chipplaten met je meegenomen. De chipindustrie kennen we. Nu grote tekorten, die is zich al tientallen jaren aan het ontwikkelen. Heel praktisch toepasbaar. Ieder elektronisch device, telefoontje, zitten die chips in. Die kwantum komt daar nu ergens als extreem fundamenteel onderzoek bij de reële wereld, zeg ik maar even, leg uit. Nou, veel van onze kwantumexperimenten doen wij op chips. Hè. Ik heb hier behalve die bedrijfschips, zeg maar, ook een eigen chip meegenomen. Die worden gemaakt in de cleanrooms, in de laboratoria in Nederland, en over de hele wereld. En daar doen wij onze kwantumexperimenten. Als je nou die twee technologieën, dus wat wij op de universiteit doen, als je dat kunt combineren met de chiptechnologie, dan kun je dus een enorme stap maken naar kwantumtechnologie. Ja. Mm-hmm. En wat je ook ziet is dat in de afgelopen 10 jaar grote industriële spelers hierop zijn gaan springen. Dus je denkt aan echt aan IBM en Google en Intel. Mm-hmm. Die grote bedrijven, ja. Precies. Er is een groot kwantumprogramma bij Intel. Ja. Die proberen onze kwantumcircuits ook daarna te maken. Ja. Wij kunnen goed, zeg maar, cowboyen, zoals ik het noem. Leuk snel nieuwe stappen maken, nieuwe dingen ontdekken. Zij kunnen heel goed chips bakken. Oké, zijn jullie er goed in Twente? Ben je wereldtop? In Nederland wordt heel veel toponderzoek gedaan. En binnen Twente zijn er veel wetenschappers die bij de absolute top horen in hun vakgebied. En als ze echt goed worden, worden ze weggekocht of niet? Hangt er vanaf. Als ze willen blijven, dan blijven ze. Als ze het leuk hebben in Twente, ja. Oké, maar dan nu even naar de toepassing. Ik lees altijd over de quantum computer bijvoorbeeld. Hoe verhoudt dat zich? Dat is de meest kanonieke toepassing, hè? Het bekende voorbeeld. Die gebruikt ook die gekke kwantumeigenschap. Ja. Een van de voorspellingen wat een kwantumcomputer zou kunnen doen, is bijvoorbeeld het ontwikkelen van nieuwe materialen, nieuwe moleculen. Ja. Dus bijvoorbeeld denk aan het vouwen van een eiwit. Dat is een ontzettend complex molecuul. Een klassieke computer. Het vouwen van een eiwit. Ja, is belangrijk voor je hele lichaam. Mm-hmm. En men denkt, als je dat goed kunt simuleren, dat kan een klassieke computer niet. En dat zou een kwantumcomputer wel doen, omdat het een kwantumsimulatie is. Ja. En daarmee kun je bijvoorbeeld denken aan het ontwikkelen van nieuwe medicijnen of nieuwe materialen voor energiezuinige elektronica. Dus dat zit niet zozeer in de enorme rekenkracht die er ook is, maar het zit veel meer in de... Het vrije denken van die kwantumtechnologie. Zoiets, ja. Het is echt de aard van die kwantumcomputer. Die werkt echt fundamenteel anders. En die kan andere problemen oplossen, omdat hij niet gewone algoritmes gebruikt, maar kwantumalgoritmes. Ja, kun je er ook slechte dingen mee doen? Tuurlijk. Creëer je ook een monster van Frankenstein hier? De mens is er altijd toe in staat om iets wat goed bedoeld is slecht te gebruiken. Dus dat is inherent aan technologie, denk ik. En, maar ik denk dat angst niet je raadgever moet zijn. Nee. En binnen ieder curriculum aan alle technische universiteiten zit een stuk ethiek en techniek waar alle ingenieurs leren, denk ook na over wat je doet. Denk over de in de Enschede wel, maar in Shanghai misschien niet, hè? Nou, dat is inderdaad de vraag. Ja, weet jij wat je collega's over de wereld aan het doen zijn op dit gebied? Alle mensen die meedraaien in het internationale fysica-circus, daar weet je van wat ze doen. Hè? Dat zie je op de conferenties en in de vakbladen. In die zin, je hebt het over China. Is het niet altijd even duidelijk wat daar gebeurt. Ze draaien niet helemaal mee aan de wereldtop. En als ze publiceren, dan is het wat moeilijker om in te schatten hoe de wetenschappelijke gemeenschap daar, hoeveel waarde ze daar echt aan hebben. Ja, ja, ja. Maar wat er gebeurt binnen de wetenschap is wel allemaal openbaar. Dus we delen alles. En voor zoiets ongelooflijk ingewikkelds als een quantumcomputer, en dat gaat echt nog wel 20, 30 jaar duren. Ja. Dat kun je niet alleen in je eigen lab doen. Daar heb je echt die totale wetenschappelijke gemeenschap voor nodig om dat voor elkaar te krijgen. Ja. Op welk gebied denk jij dat de grootste doorbraak gaat komen... waar de wereld blij van kan worden? Wetenschappelijke doorbraak of technologische doorbraak? Ik denk echt gewoon praktische doorbraak voor de mensheid. Dat is moeilijk om te zeggen. Dus de bekende voorbeelden zijn de kwantumcomputer en het kwantum internet voor beveiligde communicatie. Ja. Ik denk in bredere zin dat er gewoon kwantumtechnologie gaat komen. Iedere zichzelf respecterende science fiction film gebruikt gewoon kwantum om met lichtsnelheid te reizen of in de tijd te reizen. Ja. Dat soort dingen. Dat spreekt enorm tot de verbeelding. En ik denk dat we nog niet gaan weten welke technologie eruit gaat komen. Nee. Maar de concrete voorbeelden zijn inderdaad het ontwikkelen van nieuwe medicijnen of nieuwe materialen. Ja. Verklaar je, want we hadden het net natuurlijk over Duitsland. Jouw vakgebied is niet zozeer kwantum als wel de natuurkunde fysica. Is natuurlijk in Duitsland heel groot geworden in de tweede helft van de 19e eeuw. Nou, daarna komen alle Einsteins, noem maar op. Hoe komt het dat die Duitsers hier niet meer in meedoen? Heb jij daar een verklaring voor? Ja, daar hadden we het al even over af. We hebben het al gehad, de oorlog heeft natuurlijk enorme impact gehad op alles. Wat ik vaak zie bij Duitsers, en dat is meer ook de oude stempel Duitsers, is dat je mist een soort van creativiteit. Ze zijn zeer gedegen, extreem precies, zeer loyaal. En ik probeer ze altijd te stimuleren als mijn collega's zijn om juist vrij te denken, om creatief te zijn. En dat zie je wel bij de jongere generaties. Die pikken dat snel op. En ik hoop dat het veel meer terugkomt. Maar ik denk dat ze echt wat terughoudender zijn geweest. Maar hoe kan het in een land waar ook Berlijn bestaat als meest hippe stad? Of is dat meer een expat community die dat... Veel van het onderzoek is ook wat praktischer. In Duitsland is er ook altijd een combinatie geweest tussen ingenieurstechnologie en bedrijfsleven en de onderzoekscentra. En dat zit meer op de toepassingssfeer. En er zijn wel een aantal instituten die fundamenteel onderzoek doen. En Duitsland levert nog steeds meer Nobelprijswinnaars af dan Nederland. Ja, in verhouding. Ja. Dus, maar, oh, in verhouding maar, ook, ja? Ja. Maar het is wel zo dat in Duitsland het vaak praktischer is en toepassingsgerichter is dan waarschijnlijk jij meteen gekoppeld. Er is absoluut toponderzoek in Duitsland, maar ik vind het vaak net iets minder spannend op een of andere manier. Het is, in die zin hebben Nederlanders behoorlijk veel schwung. Dat zie je ook gewoon in de wetenschappelijke gemeenschap. Dat is mijn ervaring. En hoe ziet jouw onderzoeksgroep er in Enschede uit? Met hoeveel mensen doe jij dit? Hoe groot is deze wereld überhaupt? Ja, wij hebben een groep van ongeveer 25 mensen. Dat is allemaal jonge mensen, van studenten tot promovendi en hoogleraren. Ja. En wereldwijd heb je, denk ik, duizenden mensen die dit soort onderzoek doen. Ja. Want het is interessant dat het in Enschede bestaat. Je zou zeggen, het gaat over kwantum, ook over chips aanpaat. Dat is Eindhoven. Of misschien, je bent zelf Delftenaar. Ik ben zelf Delftenaar. In Delft heb je enorm veel kwantumonderzoek. Historisch is misschien zelfs het bekendste. Maar zoals gezegd, er wordt ook top kwantumonderzoek gedaan in Eindhoven en Amsterdam en Leiden en Twente. En we werken eigenlijk ook heel veel samen in al die projecten. In nationale projecten en Europese projecten. Mm. En die uitwisseling is cruciaal voor alle wetenschappers. Ja. Er wordt vaak gepiept over te weinig R&D-uitgaven vanuit de overheid. Hè? Te weinig geld voor fundamenteel wetenschappelijk onderzoek. In Duitsland is dat dus wel altijd beter gedaan. Ze hebben veel meer geld voor meer dan onderzoek. 3% van het BNP. Ja, vanuit de overheid zelfs, hè? Met dat bedrijf is een optelsom. Ja, maar het is ongeveer het dubbele van wat wij doen. Hebben jullie meer nodig? Ja, iedereen roept al, doe maar. Natuurlijk. Ik vind het altijd fascinerend dat in Nederland die wetenschap op allerlei gebieden, ook in medicijnen, ontzettend ver is met relatief weinig geld. Dat is waar, we doen het ontzettend goed in Nederland. En tegelijkertijd is er wel na de afgelopen 10 jaar een trend geweest dat er veel meer gehamerd wordt op toepassingen. Hmm. Iedere subsidie moet weer verantwoord worden. Ja. Dat je het ik vraag ook altijd om toepassingen. En het is heel moeilijk om het te visualiseren wat dat je precies doet. Ja, natuurlijk. Maar ik denk juist dat vrije denken waar we het eerder over hadden, dat haal je weg als alles weer een praktisch doel moet hebben. Dus je moet gewoon een flinke dot, natuurlijk, onderzoek voor toepassing hebben. Maar je moet ook echt een stuk hebben voor puur fundamenteel onderzoek. Ja, maar hebben wij bijvoorbeeld in die chipindustrie, iedereen kent ASML, misschien wel het belangrijkste bedrijf van Nederland, maar dat is een toegepast bedrijf in die zin dat die maken een apparaatje, een soort een wafel om die chipplaten te maken. Maar het chipje zelf doen zij niet. Nee, dat klopt. Nee, die machines is dat niet zonder dat we dat niet doen? Van ASML worden gekocht door Intel en Samsung en TSMC in China. Ja, ja. Nee, dat is fantastisch en dat trekt heel veel kennis aan in Nederland. Als maar één stukje in die hele keten doen wij dan, wij ASML, heel goed. Ja, dat klopt. Maar dat is juist fantastisch. En juist investeringen in de chiptechnologie betekent daarom ook, dat is ook voor de Nederlandse economie fantastisch, omdat je ASML daar weer mee sponsort. Ja. Maar nu heeft gelukkig de overheid begin dit jaar aangekondigd dat ze 615 miljoen euro gaan investeren in Stichting Quantum Delta. Mm-hmm. En dat is een samenwerkingsverband van universiteiten, industrie en overheid. En daarmee kan Nederland, en dat hopen we in ieder geval, het Silicon Valley van de kwantumtechnologie worden. In Robertje meespreken. Ja, nou, is dit niet een beetje stoordoenerij? Kunnen we dat echt? Ja, dat kunnen we echt, ja. Nederland is fantastisch wat betreft kwantumexperimenten. En nu is het tijd gekomen om dat te gaan oogsten. Heb ik toch nog een subsidieverzoekje op het laatst? Ik dank je zeer voor Zwanenburg, ook leraar natuurkunde te Twente. En dan nog even dit. Met het einde van de Merkel-jaren gaan de gedachten even terug naar haar illustere voorgangers. Neem een Konrad Adenauer of de beide Helmut Schmidt en Kohl. Maar toch zeker ook Willy Brandt, de kanselier die met zijn Oostpolitiek ontspanning aan gene zijde van het IJzeren Gordijn uitlokte. Brandt kreeg er de Nobelprijs voor en inspireerde velen, waaronder Carola Lütke, een jonge zangeres die haar liefde voor de kanselier bezong in een, jongens, Duitser wordt het niet, schlager. Bon, ik zie je langzaam wegzakken. Dit is weer zo'n cliché excuus daarvoor. Oh, dit is echt erg, of niet? Dit is heel ernstig, ja. Nou, ik hoop dat het Angela Merkel bespaard wordt, dat ze zo'n liedje voor de kiezer krijgt. Kom er maar eens om, Angela. Nou goed, niettemin verlaat Merkel wel het Bundeskanzlerin of kanselambt. Glorieuzer dan Brandt, mogen zeggen. Die struikelt over Guillaume, weet je het nog? Een van zijn naaste medewerkers die spioneerde voor Oost-Duitsland. De algemene die ontruimt nu de eten voor voorheen de vrijzinnig protestanten en de humanisten. En daarna is het woord natuurlijk aan de tegenlichters van Argos. Want dat hebben we ook nog, onderzoeksjournalistiek op NPO Radio 1. Dus wij zeggen, blijven denken, blijf luisteren. Of zoals je het in Duits zegt, zeg je toch tjus. Tjus. Tjus. Dag. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Afrotros, de omroep voor ons. NPO Radio 1. Duitsland kiest. Ik weet wat ik niet wil en wat ik niet unterstützen wil. Links en rechts op geen fall. Ik vind het dieses jaar einfach wahnsinnig schwierig. Morgenavond vanaf 6 uur. Ik ben nog völlig unsicher. Also, ik weet dat ik geen extremistische partij wählen werde. Duitsland kiest. Uitslagen, tussenstanden en analyses. Maar ik ga op jeden fall wählen. Ja, ik ga wählen. Ja, op jeden fall. Alles over de Duitse verkiezingen. Vanuit Hilversum en Berlijn. Is ja alles gezegd, oder? Luister, Duitsland kiest. Morgenavond vanaf 6 uur. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Dit weekend Art Laren. Kunst kijken en kopen onder de bomen van de Larense Brink. Tentoonstelling in de Fundatie van Thierry Henry, Lotta Blokker, Jeroen Grabé,